برگ سبز، برنامه شماره 288. این برنامه با همکاری جلیل شهناز، سیاوش و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ بیات ترک. اشعار متن برنامه از کمال خوجند. غزل آواز از فرصت شیرازی. گوینده روشنک. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. ای روشنی از جسم تو چشم نگران را، این روشنی چشم مبادا دگران را. زاهد ز تو پوشد نظر و عقل فروشد، این بی خبران را نگر، این بی بصران را. با حسن تو و ناز بود سوز و نیازی، جان نگران را، دل صاحب نظران را. Thank you. از پیش من آن جان جهان را گذرانی تا خوش گذرانیم جهان گذران را. جان از سر کوی تو ندارد سر پرواز، مرغی که چمن یافت نجوید طیران را. زلف چون دوش رها تا به سر دوش نکن، زلف چون دوش رها تا به سر دوش نکن. ای مه امروز پریشان ترم از دوش مکن. ای مه امروز پریشان ترم از دوش مکن، دست در آغوش من. گوهر اشکی مرا بین و ز چشمم نفکن، گوهر اشکی مرا بین و ز چشمم نفکن، سخن مدعیان را گوهر گوش مکن. Thank you. کردی که کشی، فرصت خود را روزی فرصت را یافتی، این عهد فراموش مکن. این بود برگ سبز، برنامه شماره 288.